شب بخیر کوچولو. به نام خدای دانا، خدای توانا. سلام گلای نازم، سلام به شما که مثل گل زیبایید. بچه ها شما وقتی بیرون از منزل میرین دستتون تو دست بزرگتر هاست. بله، وقتی از خیابان هم میخواین رد بشین چیکار میکنین؟ به چراغ توجه میکنین. چراغ عابر پیاده باید سبز باشه تا شما بتونین رد بشین، درسته؟ اما امان از دست این بازیگوش، یعنی خرگوش بازیگوشه قصه امشبمون. قصه‌مون خیلی قشنگه، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اسمشم هست خانم خرگوشه سر به هوا. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. شهری بود که اسمش شهر اسباب بازی ها بود. توی شهر اسباب بازی ها همه عروسک ها در کنار اسباب بازی های دیگه به خوشی و با آرامش زندگی می کردن. یه روز خانم خرگوشه سبد خریدش رو برداشت و برای خرید کردن از خونه بیرون رفت. خانم خرگوشه کلم و هویج خرید و توی سبدش گذاشت. اون میخواست برای ناهارش یه غذای خوشمزه بپزه. بعد از خرید خانم خرگوشه با عجله به طرف خونش برگشت. در راه به چراغ راهنمایی رسید. عروسک دلقک و خرس پشمالو و موش کوچولو پشت چراغ قرمز ایستادن. منتظر بودن تا چراغ عابر پیاده سبز بشه، ماشین و موتورها که حرکت میکردن بایستن و اونا بتونن از خطکشی خیابون رد بشن. اما خانم خرگوشه که عجله داشت و میخواست که زود به خونش برسه به چراغ قرمز توجه نکرد. از لابلای ماشین ها رد شد که صدای بوق ماشین ها و موتورها در اومد. هر ماشین و موتوری یه جور بوق می زد. بیب بیب، بوق بوق، بیب باب، بیق بوق. آقا موشه که داشت رانندگی می کرد صدای بوق ماشین ها رو که شنید حواسش پرت شد. خانم خرگوشه رو ندید، با ماشینش به خانم خرگوشه زد. خانم خرگوشه یه گوشه پرت شد. تمام کلم‌ها و هویجاش از سبد بیرون ریخت. زیر ماشین له شد. آمبولانس شهر اسباب بازی‌ها از راه رسید. خانم خرگوشه رو سوار کرد و به بیمارستان شهر اسباب بازی‌ها برد. عزیزای من، چند روزی گذشت اما هنوز خانم خرگوشه توی بیمارستان بود. آخه دست و پاشو گچ گرفته بودن. پلیس شهر اسباب بازی ها پیش خانم خرگوشه اومد و گفت خانم خرگوشه، شما بی توجه بودی، بی انضباطی کردی، سر به هوا بودی، با بی نظمی و توجه نکردن به قانون خودت و دیگران رو به درد سر انداختی. بهتره که از شهر اسباب بازی ها بری. عزیزای من، خانم خرگوشه که فهمیده بود اشتباه کرده گفت من از کاری که کردم خیلی پشیمونم. قول میدم از این به بعد به قانون شهر توجه کنم تا همه در آرامش و سلامت زندگی کنن. آقا پلیسه قول خانم خرگوشه رو قبول کرد. اجازه داد تا اون برای یه بار دیگه توی شهر اسباب بازی ها بمونه. خانم خرگوشه هم خوشحال از آقا پلیسه تشکر کرد. آقا پلیسه که رفت، آقا موشه به دیدن خانم خرگوشه رفت. اگه گفتید با چی؟ با یه سبد پر از هویج و کلم و کاهو. خانم خرگوشه و آقا موشه با همدیگه آشتی کردن و چند روز بعد هم خانم خرگوشه از بیمارستان مرخص شد و به خوبی و خوشی و سلامت به خونش برگشت. عزیزای دلم، خانم خرگوشه دیگه تصمیم گرفت سر به هوا نباشه، بی توجه نباشه، بی انضباط نباشه. بله، موقعی که به خیابون میره باید رعایت بکنه تا مشکلی براش پیش نیاد. خب عزیزای دلبندم، شما همه این چیزا رو خیلی خوب میدونین، شما دانشمندای کوچولو هستین. خب خوب بخوابین دانشمندای نازنین، انشالله خوابای خوبم ببینین. تا فردا شب خدا حافظ همگی شما. Sa